حضرت صاحب بعض اوقات ایک اسلامی بھائی ایک سے زیادہ مجالس میں ہوتا ہے، کیا اس سے اس اسلامی بھائی کی کارکردگی متاثر نہیں ہوتی؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص حرفاً مولا ہوتا ہے، کوئی ایک کام کر سکتا ہے، کوئی دو کام کر سکتا ہے، کوئی تین کام کر سکتا ہے، کسی کے پاس وقت کم ہوتا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے، کسی کے پاس جذبہ کم ہوتا ہے، کسی کے پاس جذبہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس طرح بعض بعض صلاحیت اسلامی بھائی ایک سے زیادہ مجالس میں ہوتے ہیں اور وہ الحمدللہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں. ایک مجلس میں رہنے والا اتنا کام نہیں کرتا جتنا بارہ مجالس میں رہنے والا، بارہ مجالس کا کام سب سے زیادہ کر جاتا ہے. یہ تو ہوتا ہے، دیکھی والی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.